Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś rozpoczynamy trochę zaległy, owszem, przyznaję, podsumowanie ubiegłego roku, fonograficzne, rzecz jasna. Tak jak uprzedzałem, ono będzie rozszerzone w porównaniu z tym na przykład sprzed roku czy sprzed dwóch lat, a to dlatego, że w roku 2019 stosunkowo rzadko sięgałem po nowości i dzisiaj, jutro i też, przepraszam, dzisiaj, za tydzień i za dwa tygodnie będą pojawiać się również te płyty, które do tej pory nie miały szczęścia znaleźć się w audycji GH+. Oczywiście te, które są tego moim zdaniem godne. Dziś bez konkretnych pozycji, bo jak zawsze tym razem też uprzedzam, że to, czy to jest pozycja 8, czy 12, czy 14, czy 30 nie jest najważniejsze, dlatego że jeżeli tę listę by przygotować za tydzień albo za dwa, ona by wyglądała zgoła inaczej. Także dzisiaj po prostu płyty, które powiedzmy, że znalazłyby się w trzeciej dziesiątce. Rozpoczęliśmy od Ukrytych zalet systemu, płyta Sposób użycia, oczywiście ubiegłoroczna, to był utwór, który otwiera ten album Zostaje tylko serce. Postpunk, nowa fala po polsku. Sporo było tego rodzaju płyt w roku ubiegłym, ta moim zdaniem się wyróżniła. Teraz pora na singerów, songwriterów. Najpierw jeden ze Stanów Zjednoczonych, później jeden ze Szkocji. Obaj dosyć doświadczeni. Morning is my godmother. Loving me like no other. The morning is my godmother. Loving me like no other. In the setting up and in the breaking down, she shows me what is infinite and how it fits within the grasp of man. Yeah, morning is my godmother. Loving me like no other. Loving me like no other. Twilight. in the evening, in the twilight, in the moonlight. Jeżeli komuś ta piosenka skojarzyła się z przebojem z roku 1995, A Girl Like You, to wszystko się zgadza, bo to ten sam artysta, Edwin Collins, szkocki wokalista, gitarzysta, wywodzący się, czy też współpracujący z grupą Orange Juice przed laty, jako lider, wokalista, gitarzysta. Natomiast no, oczywiście później nagrywa wielki przebój A Girl Like You w roku 95 i później cisza właściwie, jeśli chodzi o większe przeboje na listach. Nagrywa teraz dosyć rzadko, trochę problemów ze zdrowiem. Ta płyta ukazała się po kilkuletniej przerwie, zatytułowana jest Bad B, a piosenka nosi tytuł In The Morning. Wcześniej z kolei Bill Callahan z płyty Shepherd In A Sheepskin's Vest. Morning Is My Godmother to tytuł piosenki. Jeśli kogoś z Państwa dziwi, że Bill Callahan u mnie tym razem dosyć nisko, a tego artysty bardzo cenię, no to przyznam, że mimo, że ta płyta uzyskała dosyć wysokie oceny w świecie, wśród krytyków, to dla mnie ona jest niestety troszeczkę za bardzo country. I to dlatego. Tak już, jeżeli się wytłumaczyłem, to możemy przejść do kolejnej porcji muzyki. Teraz z kolei dwóch młodziaków. Jeden 23 lata, drugi 29. Pierwszy, Sam Fender, pochodzi z Anglii. Zdecydowanie rasowy numer. Myślę, że Neil Young by się go nie powstydził. Zresztą obaj panowie, zarówno Dylan LeBlanc, bo to właśnie on przed chwilą śpiewał i grał, jak i Sam Fender, to są tak jakby artyści, którzy wiele zawdzięczają Neilowi Youngowi, Bruce'owi Springsteenowi, także Dylanowi. Notabene Sam Fender grał w Hyde Parku przed Dylanem i Neilem Youngiem, a Dylan LeBlanc grał kiedyś przed Bruce'em Springsteenem, także to wszystko się ładnie wiąże. Renegade, tytuł płyty i tytuł utworu, który ją otwiera. A wcześniej That Sound z płyty Hypersonic Missiles Sama Fendera. Sam Fender to debiutant, natomiast Dylan LeBlanc już od kilku lat nagrywa i dopiero ta płyta jest naprawdę na takim wysokim poziomie artystycznym. Myślę, że obu artystom wypada się przyglądać i przysłuchiwać ich nowym propozycjom. Pora na płyty polskie. Rozpoczęliśmy od ukrytych zalet systemu, teraz nieco elektroniki po polsku. Po kolei Enchanted Hunters, Bisz i Radex i Król.

Jeśli ktoś z Państwa tęskni za zespołem Stereolab, to Vanishing Twin jest właśnie dla niego. To jest nowa grupa, powstała, no powiedzmy, że parę lat temu. Dopiero pierwszy album się ukazał w zeszłym roku, ale to nie są debiutanci. Oprócz tego, że skład jest międzynarodowy, dlatego że brytyjsko-włosko-japoński, to dodam, że Kathy Lucas, która jest wokalistką, gitarzystką, autorką tekstów, wcześniej występowała w takim no, mało znanym, ale prezentowanym kiedyś w GH+, zespole Fanfarlo. Kathy Lucas, Vanishing Twin, The Age of Immunology. To jest tytuł płyty. Utwór, który już wybrzmiał, to Language is a City, Let Me Out, a teraz jeszcze bliżej chyba Stereolab i do tego takiego przebojowego, Magician's Success. I'm rooting for Déjà vu, utwór z drugiej nowej płyty, nowej ubiegłorocznej płyty Soak. A Soak to Bridie Mons Watson. Przypominam, że to artystka, która urodziła się w Irlandii Północnej i obserwujemy jej karierę od początku. Zadebiutowała płytą Before We Forgot How to Dream w roku 2015 i teraz kolejna Grimtown, równie udana. Kolejny utwór z tego albumu to Everybody Loves You. Everybody wants you. Not me today, 'cause I'm done. Everybody loves you. Not me, no way. I don't work that way, 'cause I was built from concrete, 'cause I don't hurt no more, 'cause I've been getting no sleep. Everybody loves. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Hania Rani z płyty Esja, wcześniej Soak i płyta Grim Town. To na dziś już prawie wszystko. Zostawiam Państwa z muzyką instrumentalną Hani Rani. W zeszłym roku tęskno bardzo wysoko. Hania Rani myślę, że jeszcze sporo ma przed sobą. Zobaczymy, co będzie w tym roku. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. I zanim powiem dobranoc, to oczywiście za tydzień zapraszam na dalszą część tych najciekawszych płyt roku 2019. Zaczniemy gdzieś, powiedzmy, w połowie trzeciej dziesiątki, dotrzemy może do połowy drugiej. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Dziękuję. Dobranoc.